her fra studio setter vi direkte over til Prinsens gate. Hei du! Hei, jøss, men ikke Hans Fredriksen? Jo, visst det jo lenge siden. Ja, det var lenge siden. Du, har du forresten hørt om Erik? Erik? Du tenker på han Erik som gikk i perleklassen vår? Ja, riktig, ja, nemlig han som var så god ishockey. Ja, stemmer. Ham, ja. Men du, han har arvet sine foreldre nå. Sier du det? Er han blitt rik da, eller? Nei, han har arvet sine foreldre. Fra sin bror, som døde. Nei.